اللہ بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن گمنے جلوائے ساغر گیا، اللہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی، گلے چچر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، مانگا گلے چچر گیا، بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نچی اللہ کب چرا گر گیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا ہوا، مومن کا کیا ہوا، مومن کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسے کروں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسے کروں، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جنابِ ابو ہریرہ تھا کیسا چم شیر، جنابِ ابو ہریرہ کیوں جنابِ ابو ہریرہ کیوں جنابِ ابو ہریرہ تھا وہ کیسا چم شیر، نشیب جس سے چتر صاحبوں کا کود سے پھر گیا جس سے چتر صاحبوں کا کود سے پھر گیا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے گائے کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے گائے واسطہ پیارے گائے واسطہ پیارے فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا یوں فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرش پر تمہیں مچی وہ مومن صالح ملا عرش پر تمہیں مچے عرش پر تمہیں مچے عرش پر سے ماتم اٹھے وہ طیب باہر گیا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ در پر پڑو ٹھوکر کھاتے پھرو گے ٹھوکر کھاتے پھرو گے ٹھوکر کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا قافلہ تو اے رضا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ علوم خاص عبدیت رضا رضا ملنے کو قریب حضرت باطر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت باطر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت باطر گیا بندہ ملنے کو دیر گیا لمحے بابا